श्री रामकृष्ण वचनामृत 27 मई 1883। श्री राधा के भाव में महाभाव में श्री राम कृष्ण, क्या श्री राम कृष्ण गौरांग हैं? गोस्वामी पूर्व राग का कीर्तन गा रहे हैं। थोड़ा सुनकर ही श्री राम कृष्ण राधा के भाव में भावाविष्ट हो गए। पहले ही गौरचंद्र का कीर्तन, हथेली पर हाथ, चिंतित गोरा, आज क्यों चिंतित हैं? संभवतः राधा के भाव में भावित हुए हैं। गोस्वामी फिर गा रहे हैं। भावार्थ: घड़ी में 100 बार पल पल में घर से बाहर आती और फिर भीतर जाती है। कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, जोर जोर से श्वास चल रहा है, बार बार कदम कानन की ओर ताकती है। राधे, ऐसा क्यों हुआ? संगीत की इसी पंक्ति को सुन श्री राम कृष्ण की महाभाव की स्थिति हुई है। उन्होंने अपनी कमीज को फाड़ कर फेंक दिया। कीर्तनकार फिर गा रहे हैं, तेरा अंग शीतल है। कीर्तनकार का संगीत सुनते सुनते महाभाव में श्री राम कृष्ण काँप रहे हैं। केदार को देख वे कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं, प्राणनाथ, हृदय वल्लभ, तुम लोग मुझे कृष्ण ला दो, यही तो मित्रता का काम है। या तो उन्हें ला दो और नहीं तो मुझे ले चलो, तुम लोगों की मैं चिरकाल के लिए दासी बनी रहूँगी। गोस्वामी कीर्तनिया श्री राम कृष्ण के महाभाव की स्थिति को देखकर मुग्ध हुए हैं। वे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, मेरी विषय बुद्धि मिटा दीजिए। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, तुम उस साधु के सदस्य हो जिसने पहले रहने की जगह ठीक कर फिर शहर देखना शुरू किया। तुम इतने बड़े रसिक हो, तुम्हारे भीतर से इतना मीठा रस निकल रहा है। गोस्वामी, प्रभो, मैं चीनी का बोझ ढोने वाला बैल हूँ, चीनी का आस्वादन कहाँ कर सका। फिर कीर्तन होने लगा। कीर्तनकार श्रीमती राधिका भी की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। कोकिल कुल कुर्वती कलनादम, कोकिल का कलनाद श्रीमती को बद्रध्वनि जैसा लग रहा है, इसलिए वे जैमिनी का नाम उच्चारण कर रही हैं और कह रही हैं, सखी, कृष्ण के विरह में यह प्राण नहीं रहेगा, इस देह को तमाल वृक्ष की शाखा पर रख देना। गोस्वामी ने राधा श्याम का मिलन गाकर कीर्तन समाप्त किया।